На набярэжнай сены дастаеш з кайстры і на тле сабору парыжскай Божай маці ставіш на парапет зялёную бутэльку бардо. Адступаеш на колькі крокаў, каб ацаніць кампазіцыю, і тут да твайго віна імкліва набліжаюцца два смуглыя, але мяркуючы па лёгкім адзенні загартаваныя парыжаніны. Ты апынаешся каля бутэлькі першай, і чамусьці бярэш яе за рыльца. Прыемны цяжар надае ўпэўненасці ў найбліжэйшай будучыні. Тубыльцы злёгку нервуюцца і чакаюць працягу, хутчэй за ўсё пачёскі. Але якраз да дабрачыннасці ты ў дадзенай сітуацыі схільны найменш. Маўчанне здоўжваецца, робячыся на пятым. Трэба выйграць час, і інтуіцыя кліча на дапамогу родную паэзію. Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю. Сумую я аб сваёй долі, Парыж не бачыў я ніколі. Размахваючы такт бутэлькай, ты дэкламуеш трыалет ранняга Вінцэся Мудрова, і смуглыя парыжані не без цікавасці ўслухоўваюцца ў музыку незнаёмыя мовы. Бутэлька выпіта даволі. Сяджу на крэсле і пяю. Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю. Прыбярэжныя аматары паэзіі пару разоў ветліва пляскаюць у ладкі, але разыходзяцца не спішаюцца. Ты тлумачыш, што гэта верш твайго сябра. І што тады, калі сябар ствараў яго, ты сам мог бы падпісацца пад кожным радком, бо твор быў аўтабіяграфічны для ўсёй вашай кампаніі. А вось цяпер верш ужо не пра цябе. Адзін са слухачоў лезе ў кішэню. Хутка ў Парыж прыедзе і сам Мудроў, чуе араб, твае гучныя пагрозлівыя словы. На шчасце, ён выцягвае не нож, а пакуль толькі кубачак-складанчык. Але віна ён вам усё роўна не праставіць. Пераможна завершаеш ты паэтычны выступ з палёгкую бачачы на даляглядзе двух паліцэйскіх. Ты меў намер напісаць штосьці прыязнае пра парыжскіх катоў. Каты не жабы, ды ніводнага прадстаўніка твайго ўлюбёнага віду фауны табе ў Парыжы так і не сустрэлася. Магчыма, увесь гэты час яны займаліся нечым больш прыемным, чым лезці ў кадр. Да сакавіка было далёка, аднак табе хацелася спадзявацца, што тутэйшыя ляша, як і сапраўдныя беларускія каты, коткі і котачкі, марцуюць цэлы год.